בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות מאבד ממון חברו ומסור, הלכה ב'. עניין מסור שהחמירו בו חכמנו ז"ל מאוד מאוד, יותר מכל עבירות שבתורה, ודינו כמומר גמור, וגם אפילו גרוע ממומר כמובא בשח שם, ומורידין אותו ולא מעלין, ופסו לכתוב ספר תורה ותפילין ומזוזות וכו'. א', על פי המאמר המתחיל בסוודא באתונה, אח ולן מנה דלה שוויה לחבלה וכו'. מי שחרב את המקדש בטל השמיר וכו'. כי צריך כל אחד להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל וכו' וכו'. ודע שבכל דרגה ודרגה יש אלו הדמיונות, והן הן הקליפות הקודמין לפרי, הסובבים את הקדושה, בבחינת סביב רשעים מתעלחון וכו'. ואי אפשר להכניע את הקליפות והדמיונות וכו', אלא על ידי התגלות גדולת הבורא. והתגלות גדולת הבורא הוא על ידי צדקה שנותנים לעני הגון וכו'. והכלל היוצא משם כי בממון דקדושה, שם מלובשין גוונין איליין, כי גוונין איליין הם מבחינת כסף וזהב וכו'. ואלו הגוונין המלובשין בממון דקדושה אין מאירין אלא ביד ישראל, כי שם מקומם, ונכללין זה בזה, ומתנהרים אלו הגוונין בבחינת ישראל אשר בך את פער. כי מקום הגוונין אינו אלא אצל איש הישראלי. וכשמתנהרין הגוונין, אזי הקדוש ברוך הוא מתגדל ומתפאר בהם, בבחינת לי הכסף ולי הזהב, ונעשה מהם בגדי ישע, ישע, הסתכלותה וכו'. אבל כל הזמן שהכסף והזהב אצל האקום, אזי הגוונין נעלמין אורם, ואין מאירים, כי אין שם מקומם, כי אין מקומם אלא אצל איש הישראלי וכו'. ובשביל זה העקום תאבים לממון ישראל וכו', מחמת ששם פאר הגוונין וכו'. אבל תכף ומיד כשהעקום מקבל ממון מישראל, תכף ומיד נתעלם הפאר ואכן בתוך הממון וכו' וכו'. ועל ידי צדקה נתקן כל ממונו, ונתגלין הגוונין ומאירין וכו'. ואזי נתגלה גדולתו ידבח, כי עיקר גדולתו ותפארתו ידבח הוא בחינת התגלות הגוונין המלובשין בממון כנ"ל. ועל ידי התגלות גדולת הבורא ידבח, על ידי זה נכנעין הקליפות שבמדרגה, ועל ידי זה עולין ממדרגה למדרגה וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. והנה בזה המאמר מבואר בער היטב, חומר האיסור והפגם הגדול והנורא מאוד של המסור, שמוסר חס ושלום ממון של ישראל, שהוא ממון דקדושה, ששם מתגלין ומאירין הגוונין איליין וכו' ביד גוי חס ושלום. כי הגוונין איליין המלובשין בממון ישראל זה עיקר גדולת הבורא ידבח כנ"ל, שעל ידי זה משברין הקליפות ועולין מדרגה לדרגה, שזה עיקר כלליות הקדושה, כלליות התורה, לשבר הסתרא אחרא והקליפות והדמיונות, ולעלות מדרגה לדרגה כדי להתדבק בו ידבח. וכל זה נעשה על ידי התגלות הגוונין המלובשין בממון ישראל כנ"ל, שהם עיקר גדולת הבורא ידבח. והמסור חס ושלום פוגם בכל זה. ולא די שפוגם בזה, אלא שעושה מהיפוך להיפוך, שלוקח ממון דקדושה, ממון ישראל, שמלובש שם גוונין איליין וכו' כנ"ל, ומוסר אותו ביד ההפך, ביד גוי, ששם אין מאירין הגוונין. אדרבה, שם נעלמין אורות הגוונין, כי אין מקומם אלא ביד ישראל כנ"ל. נמצא שפוגם בכלליות הקדושה, כלליות התורה כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל על המסור, מורידין אותו ולא מעלין. כי בוודאי ראוי לו זה העונש, כי פגם בזה. כי על ידי פגם המסור שפוגם בגוונין הנ"ל המלובשין בממון ישראל, שעל ידי זה עיקר כל העליות מדרגה לדרגה, על ידי זה אי אפשר לעלות מדרגה לדרגה. כי עיקר העלייה על ידי התגלות הגוונין שמירין ביד ישראל דייקה. ועל כן המסור שפגם בזה, על כן מורידין אותו ולא מעלין. כי בזה די כפגם. כי על ידי שהעלים מורות הגוונין, על ידי שמסר ממון ישראל ביד אקום, על ידי זה אין יכולין לעלות מדרגה לדרגה כנל. כי באמת צריך כל אחד מישראל להשתדל בכל עוז לגלות תורות הגוונין המלובשים בממון של ישראל. כי לאו כל אחד זוכה שיתגלה בממונו אורות איליין, גוונין איליין, וצריך לזה זכות גדול. וזוכין לזה על ידי צדקה, שעל ידי זה ניתקן כל ממונו וכולי כנל, ואז דייקה יכול לעלות מדרגה לדרגה כנל. והמסור, לא די שפגם ולא ישתדל לגלות תורות הגוונין, אף גם עשה מהפך אל הפך, שמסר ממון דקדושה של ישראל ביד אקום, והעלים במזיד אורות הגוונין. על כן עונשו מגיע לו ההפך מעלייה דיינו ירידה, ועל כן מורידין אותו ולא מעלין וכנל. ג. ועל כן דינו כמומר וכולי, כי יוצא מקדושת ישראל. כי עיקר קדושת ישראל הוא בבחינת ישראל אשר בך את פער, שזהו עיקר קדושת ישראל שהשם מטבח מתפאר בהם. וכל אחד מישראל, אפילו הקטן שבהם, יש לו חלק בזה ההתפארות, כי השם מטבח מתפאר אפילו עם הקל שבקלים, כמובע במקום אחר. וההתפארות של השם מטבח זה בחינת הגוונין הנ"ל, שהם מלובשים בכסף וזהב בממון של ישראל. והמסור שפגם בזה, נמצא שפגם בבחינת ההתפארות, שזה עיקר קדושת ישראל כנ"ל. ועל כן המסור הוא יוצא מכלל כל ישראל, כי כל אחד יש לו חלק בזה ההתפארות. אבל הוא פגם ביד רמה בזה ההתפארות על ידי שמסר ממון ישראל, ששם מלובש גוונין איליין בחינת התפארות הנ"ל, ביד אקום ששם נעלם הפאר כנ"ל. ועל כן הוא יוצא על ידי זה מכלל ישראל, מכלל ההתפארות. ועל כן הוא כמו מומר ממש וגרוע ממנו. כי קלקל ופגם בשעת נפש במזיד את עיקר ההתפארות שהם הגוונין איליין, שהעלים אורם על ידי שמסר ממון ישראל ביד גוי, כנ"ל. ד. כי היית בדבר רבנו זל במקום אחר, שהרשעים מוליכין אותם סביב סביב הקדושה בבחינת סביב רשעים מתהלכון. כי שבת הוא בחינת הנקודה הפנימית, וממנה יונקים העיגולים שהם בחינת השישה ימים, כמובא בזוהר. והקליפות מוליכין את הרשעים סביב סביב הנקודה, ואין מניחים אותם להתקרב לפנים וכו'. בכל זמן שהם עדיין בתוך העיגולים, עדיין יש להם תקווה להתקרב אפילו פושעי ישראל, כל זמן שלא יצא מן העיגולים לגמרי חס ושלום וכו'. אבל מי שכבר יצא לגמרי חס ושלום מן העיגולים כגון משומדים, אזי אי אפשר לו להתקרב כלל וכו' עיין שם. ושבת הוא הנקודה הפנימית של ששת ימי החול שמקבלים ויונקים ממנה, היא בחינת תורות הגוונים. כי שבת הוא בחינת תלת גוונין דהנה ובת עין, שהם בחינת הגוונין הנ"ל, שהם בחינת עיניים, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל, בחינת כסות עיניים עיין שם. כי עיקר הגוונין עילאין הם מאירים בשבת. ועל כן אוכלין בשבת שלושה סעודות לאברהם, יצחק ויעקב כלולין בהם, שהם אורות הגוונין כידוע. ועל כן על ידי שבת, על ידי השלושה סעודות מתברכין כל שיטה יומין, כמו שיטה בזוהר. כי עיקר הברכה הוא על ידי אורות הגוונין, כשמאירין בבחינת עינייך בריחות בחשבון, כמו שמבואר שם. ואז די כאן יתברך כל ממונו וכל מעשי ידיו. וזה נמשך על ידי שבת, שאז עיקר הערת הגוונין כנ"ל. כי בשבת עולין כל הצדקות שעושין בימי החול, כמו שמבואר בדבר רבנו זל במקום אחר. בבחינת שמש בשבת צדקה לעניים וכולי עיין שם. ועל ידי הצדקה שמאירה בשבת דייקה, על ידי זה מאירין הגוונין המלובשים בכסף וזהב כנ"ל, ועל ידי זה נמשך ברכה לכל ששת ימי החול כנ"ל. כי ששת ימי החול שהם יונקים כולם משבת כנ"ל, הם תלת יומא דקמא שבתא ותלת יומא לאחר שבתא. ושבת הנקודה באמצע כמובן. והשלושה ימים הללו בהם מלובשים אורות הגוונים הנמשכים משבת משלושה סעודות כנל. כי שלושה ימים הם כנגד תלת גוונים זהב וכסף ונחושת, שהם בבחינת אברהם, יצחק ויעקב, שזה בחינת שלושה ימים שקודם שבת ושלושה ימים שאחרי שבת, שכולם מקבלים אורות התלת גוונים משבת כנל. ועל כן בשבת היא שביטה ממלאכה ועובדין דחול שתורכין בכל ששת ימי החול בשביל פרנסה. ובשבת הוא שביטה. כי עיקר התירחה שתורכין בשביל ממון ופרנסה בששת ימי החול, זה מחמת שאין הגוונין מהירין אז כל כך. ועל כן צריכין לתרוח אחר הממון בבחינת שטו העם ולקטו בשטוטה. כי הגוונין הם בחינת הדעת, כי שם שורשם כמובן במקום אחר. ובשבת מאיר הדעת, ואז נתגלין אורות הגוונין, ואז היא שביטה לגמרי, ואז אין צריכים לתרוח כלל בשביל פרנסה וממון. כי שורש הממון שהם הגוונין אילאין, הם מתגלין בשבת. ועל כן משבת נמשך ברכה לכל ימי החול, כי מתברכין הגוונין המלובשין בכסף וזהב על ידי שבת כנל. אבל בשבת בעצמו אין שום עסק בממון ומסע ומתן כלל. כי אז מאירין הגוונין בעצמן, ואז אין מתלבשין עצמן בממון כלל, רק מאירין בעצמן כנל. ומשם מתברכין כל שיטה יומין וכו' וכנל. ועל כן בשבת עולין כל העולמות כולם מדרגה לדרגה בכמה וכמה עליות מתחילת שבת עד הסוף, כמו שהיית בפרי עץ חיים. כי אז בשבת מאירין הגוונין שהם בחינת גדולת הבורא יתברך, שעל ידי זה כל העליות כנל. ועיקר עבודת ישראל להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול, דהיינו להמשיך אורות הגוונין המאירין בשבת, שיעירו גם בימי החול, שאז הם מלובשים בכסף וזהב, ועל ידי זה יימשך ברכה בכל מעשי ידינו, שזהו בחינת ויהי נועם שאומרים במוצאי שבת, להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול, שעל ידי זה נתברכין מעשה ידינו בבחינת ומעשה ידינו כוננה עלינו וכו'. וכשזוכין שהתגלו הגוונין בהממון בימי החול, שזה עיקר הברכה הכנל, אז נתגלה גדולת הבורא יתברך ויכולים לעלות מדרגה לדרגה כנל. כי אז כשזוכין שהתגלו הגוונין בהממון, אז אין לו שום תאוות ממון, כי התגלות הגוונין שבממון הוא הפך תאוות ממון. ואז נשלח ברכה בכל מעשי ידינו כנל. נמצא שעיקר הקדושה שמקבל כל אחד משבת הוא בחינת תארת הגוונין הנ"ל שכלולין בשבת, שמהם יונקים ששת ימי החול שיהיו בהם גם כן הגוונין הנ"ל כנל. ויש מי שפוגם בזה ואינו יכול לגלות הגוונין, ואינו יכול להיכנס לבחינת הנקודה, לבחינת שבת, לנוק משם הארת הגוונין הנ"ל. אבל עדיין לא יצא מן העיגולים לגמרי. אבל זה המסור שמסר ממון ישראל, שבהם מלובש גוונין אילאין ביד עקום, והעלים מורות הגוונין במזיד ביד רמה. על כן על ידי זה הוא יוצא מן העיגולים שהם בחינת ששת ימים שיונקים משבת לגמרי. כי אין לו חלק בקדושת שבת שיש בימי החול, שהם בחינת הגוונין הנמשכים משבת ומתלבשים בתוך ימי החול בכסף וזהב. כי הוא פגם בזה ומסר הממון של ישראל שמלובש בהם הגוונין אילאין ביד ההפך, ביד עקום. על כן הוא יוצא מן העיגולים לגמרי. על כן הוא כמומר ממש, שגם המומר יוצא מן העיגולים לגמרי כנל. ועל כן בכל מקום מומר ומחלל שבת ומסור הם שווין לכמה דינים. כי עיקר הקדושה היא שבת כנל. ומי שמחלל שבת הוא פוגם בכלליות הקדושה כמו המומר וכנל. וכן המסור שווה להם וגרוע מהם כי פוגם בהגוונין ממש. כי בהממון של ישראל שם עיקר הגוונין שהם עיקר בחינת קדושת שבת, קדושת ישראל. כי ישראל ושבת ואורות הגווניןן על כולו חד. והעקום הם ההפך מכל זה, בבחינת המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. אור זה בחינת אורות הגוונין שהם עיקר האור המאיר, כמובן במאמר הנ"ל. וזה עיקר הקדושה, בחינת שבת, בחינת ישראל אשר בך את פער כנ"ל. והעקום הם מובדלים מכל זה, כי הם בחינת חושך, בחינת ששת ימי המעשה ממש, שאין בהם קדושת שבת, אורות הגוונין כלל. כי אין הגוונין מאירים כי אם אצל ישראל, שהם ממשיכים הקדושה של שבת גם בימי החול כנ"ל. אבל העקום הם בחינת ששת ימי המעשה ממש, שאין בהם קדושת שבת, אורות הגוונין כלל, כנ"ל. ועל כן המסור שמוסר ממון ישראל ביד גוי, הוא יוצא מקדושת שבת לגמרי, ויוצא מן העיגולים לגמרי, ועל כן הוא כמו מומר וכו' וכנ"ל. וו. ועל כן עיקר פגם המסור הוא בעיניים. כי הוא חייב על שהראה ממונו של חברו לעקום, כמובן בשולחנו הוא חיין שם. כי פגם הגוונין הנעל הוא בחינת פגם העיניים. כי הגוונין אילין הם בבחינת בגדי ישע, הסתכלותה, בחינת כסות עיניים, עיין שם. זין. וזה בחינת מה שהמסור פסול לכתוב דברים שבקדושה. דהיינו ספר תורה, תפילין ומזוזות. כי עיקר הפסול של הפסולים לכתוב ספר תורה, תפילין ומזוזות, למדו רבותינו זל מפסוק וקשרתם וכתבתם, כל שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה. כי תפילין נקראים פאר, בחינת כלליות הגוונין. ועל כן כל התורה כולה הוקשה לתפילין, כמו שאמרו רבותינו זל. כי כל התורה כולה היא בחינת פאר, כי עיקר כל התורה היא בשביל התפארות, בחינת ישראל אשר בך את פער. כי על ידי התורה והמצוות שישראל עושים, השם יתברך מתפאר בהם. ובשביל זה ניתנה כל התורה כדי שיתפאר בנו על ידי זה, על ידי שאנו מקיימים כל מצוות התורה. נמצא שכל התורה הוא בבחינת תפילין שנקראים פאר, כלליות הגוונין. כי כל התורה היא בחינת התפארות, בחינת ישראל אשר בך את פער, כי הם כלולים מגוונים סגין שהם כל מצוות התורה, ועל כן השם יתברך מתפאר בהם. ועל כן, מי שאינו בכלל ההתפארות, פסול לכתוב דברי התורה שניתנו לכתוב, דהיינו ספר תורה, תפילין ומזוזות. ועיקר הלימוד מתפילין שנקראים פאר, כמו שלמדו רבותינו זל וקשרתם וכתבתם, כל שישנו בקשירה, דהיינו בתפילין, ישנו בכתיבה. כי הכתב הוא בבחינת התפארות כלליות הגוונין. כי עיקר הכתב הוא שחור על גבי לבן, שהוא בחינת אש שחורה על גבי אש לבנה, כמובן במקום אחר, שזהו בחינת שחורה אני ונבה וכו'. וכשנתחבר שחור ולבן, זה בחינת כלליות הגוונין, שנכללין הגוונין זה בזה, שזה עיקר בחינת הפאר, כמובן במאמר הנ"ל. כי שחור ולבן הם עיקר שורש כל הגוונין, כי הם מבחינת זהב וכסף. כי היי שחור, אדום הוא וכו'. ועיקר כלליות הגוונין, שזה עיקר הפאר כנ"ל, הוא כשנכלל יחד שחור ולבן, שזהו מבחינת הכתב שחור על גבי לבן. וזה מבחינת שחורה אני ונבה, שזהו מבחינת הכתב כנ"ל. וזהו ונבה, כי זהו עיקר הנוי והחן והפאר כנ"ל. כי האותיות שכותבים, כל אות ואות יש לה גוון מיוחד כידוע. ועל ידי הכתב מתחברים כמה וכמה אותיות ונעשים תיבה. וכן כל התיבות סמוכים זה לזה עד גמר הפרשה וכו'. וזה בחינת כלליות הגוונין, שהגוונין שהם האותיות נכללים זה בזה. וכל זה על ידי השמות הקדושים שיש בתוך הכתב. כי עיקר הקדושה על ידי השמות, וגם כל אותיות התורה כולם הם בחינת שמות, כי אורה איתה שמה דקוד שבריחו, ושם השם זה בחינת כלליות הגוונים, בחינת השם אורי, כמבואר שם במאמר הנ"ל. נמצא שהכתב הוא בבחינת תפילין, בחינת פאר, כלליות הגוונים. ועל כן מי שיצא מכלל ישראל ואין לו חלק בהתפארות כגון מומר ומחלל שבת וחיוצה, פסול לכתוב אותיות התורה שצריכים לכותבן, דהיינו ספר תר, תפילין ומזוזות, שהם בחינת שמע דקודש בריך ובחינת כלליות הגוונים, בחינת פאר כנ"ל. ועל כן המסור פסול גם כן לכתוב, כי עיקר פגם המסור הוא בבחינת הגוונין הנ"ל כנ"ל. כי הגוונין מלובשין בכסף וזהב שבקדושה, דהיינו ממון ישראל. ועל כן המסור פסול לכתוב כל דברים שבקדושה כנ"ל. וכל זה נלמד מתפילין כל שאינו בקשירה, דהיינו בתפילין שנקראים פאר כלליות הגוונין. וזה בחינת המסור שפגם בבחינת פאר כלליות הגוונין על ידי שמסר ממון ישראל ביד גוי כנ"ל, על כן אינו בכתיבה, כי הכתב הוא בבחינת פאר כלליות הגוונין כנ"ל. ועל כן אפילו אם ירצה המסור להניח תפילין, אף על פי כן פסול לכתוב, ונאמר עליו גם כן כל שאינו בקשירה וכו'. כי כבר יצא מבחינת תפילין, בחינת פאר כלליות הגוונין, על ידי שמסר ממון ישראל, שבהם מלובשין אורות הגוונין, כנ"ל. וזה בחינת ציצית. כי ציצית הם בחינת עיניים, כמו שכתוב, הוא איתם אותו. כי הם בבחינת בגדי ישע, הסתכלותה. כי הכל תאבין להסתכל בהם בחינת כסות עיניים, כמו שמבואר שם. וזהו בחינת תחלת. כי תחלת הוא התחברות שחור ולבן בחינת כלליות הגוונים. ועל כן המצווה הוא איתם אותו. כי הכל תאבין להסתכל בהם כשנכללין הגוונים יחד כנ"ל. ועל כן הציצית הם שמירה מן המזיקין, כי על ידי הציצית שהם בחינת גוונין אילין, בחינת בגדי ישע, על ידי זה נכנעים הקליפות והדמיונות שהם מזיק העלמה, ואזי זוכין לעלות מדרגה לדרגה. ועל כן עיקר תיקון התפילה הוא בציצית ותפילין. גם צריכים ליתן צדקה קודם התפילה. כי בשעת התפילה עולין מדרגה לדרגה כידוע שזהו עיקר תיקון התפילה. ועל כן צריכים מקודם לגלות גדולת הבורא יתברך על ידי התגלות הגוונים. ועל כן צריכים ליתן צדקה קודם כדי שיתנערו הגוונים שיש בכסף וזהב. ואזי כשמתנערין הגוונים הם נעשים בבחינת בגדי ישע מעיל צדקה, בחינת כסות עיניים, וזהו בחינת ציצית כנ"ל. ואזי נתגלין אורות הגוונים בעצמן. וזהו בחינת תפילין שנקראין פאר, כי תפילין הם אורות הגוונים בעצמן. ועל כן כל אלו הבחינות שהן בחינת הארת גוונים אילין, על ידי זה די כי יכולים להתפלל לתפילה כתיקונה, ולהעלות כל העולמות מדרגה לדרגה, כי עיקר כל העליות על ידי התגלות הגוונים כנ"ל. וזה שכתב רבנו ז"ל במאמר הנ"ל, שבבית המקדש היה שבירת המדמה שהוא אורח הבעמיות, כי שם היו מקריבין הקורבנות וכולי, אין שם. כי בבית המקדש היו כלולים כל הגוונים אילין, זהב וכסף ונחושת ותכלת וכולי, שהם כלל כל הגוונים, שכולם היו כלולים בבית המקדש, ועל ידי זה שם די כי היו מקריבים כל הקורבנות שהם בחינת הכנעת המדמה והקליפות. כי עיקר הכנעתם על ידי התגלות הגוונים הנ"ל. ועל כן בית המקדש גבוה מכל הארצות, כמו שכתוב, וקמת ועלית וכו', כי שם כל העליות של הקדושה. כי כל העליות כולם מדרגה לדרגה הם על ידי בית המקדש, ששם הוא בחינת כלליות הגוונים, שעל ידי זה מכניעין הקליפות שבכל דרגה ודרגה שהם בחינת כוח המדמה, רוח הבעמיות כנ"ל, ועל ידי זה יכולים לעלות מדרגה לדרגה כנ"ל. וזה בחינת שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך וכו', ולא יראו פני ריקם. כי שלוש רגלים הם כנגד אברהם, יצחק ויעקב, שהם בחינת כלליות הגוונים. כי עיקר הגוונים הן תלת בחינות שלושה אבות כידוע, ואז צריכים לעלות ולראות את פני השם. כי אז בשלוש רגלים נתגלה כביכול בחינת פני השם, שזהו בחינת תארות הגוונים, שהם בחינת פאר, שזהו בחינת יעקב, שהוא בחינת פנים, בחינת כלליות הגוונים. בעיקר ההתגלות בבית המקדש, ששם מערת כל הגוונים. אך לא יראו פני השם ריקם, כי צריך להביא מממונו או קורבנות איש כמתנת ידו כברכת השם וכו'. ועל ידי אלו הקורבנות שמביא כל אחד מממונו והגיע כפו, על ידי זה נתקן כל ממונו כמו על ידי צדקה. כי צדקה הוא גם כן בחינת קורבן כמובן. ואזי מירין הגוונים שיש בכסף וזהב, ועל ידי זה זוכה כל אחד לפי בחינתו לעלות ולראות את פני השם. כי הגוונים אליין מירין על ידי הקורבנות שמביא כל אחד מממונו, שעל ידי זה נתקן כל ממונו ומירין הגוונים המלובשים שם כנל. וזהו בחינת ולא יראו פני ריקם, הנאמר ברגלים כשעולין לבית המקדש לראות את פני השם כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. סוגריים, שייך לאל. ועל כן אין כותבין כי אם על גבי אור בהמה וחיה. כדי להכניע רוח המדמה, כוח המדמה שהוא רוח הבהמיות, שזהו בחינת קורבנות כנל. כי על ידי הכתב אותיות התורה שהם בחינת גוונין איליין שנכללין יחד כנל, על ידי זה נכנע המדמה, שזהו בחינת הקורבנות שהיו בבית המקדש, דייקה, ששם כלולים כל הגוונין איליין כנל.